Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily torch and sky will punish, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta geçtiğimiz haftalarda Bomonti Alt'ta seyirciyle buluşmaya başlayan dans tiyatrosu 2'yi konuşmak üzere tiyatro yönetmeni ve müzisyen üstadlarımızdan Semih Fırıncıoğlu konuğum. Hoş geldin Semih Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Oyundan sonra yorucu bir akşam biliyorum. Bugün sabah da bir lunch buluşmanız vardı. Çok fazla sizi yormak istemiyorum. Teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Öncesinde şeyi sormak istiyorum size. En son yaptığınız iş geçen sene Salt'a özel bir uçuruma doğru lezzet lokantası işiydi. 2 yıl önceydi o. 2015'teydi. Evet, 2015. Aha. Çok özür dilerim. Yıllar birbirine girdi bende. Şimdi yeni işiniz 2'de aslında gene bir mekana özgü iş değil mi? Yanılmıyor. Az çok. Yani az çok, nasıl, evet. 2 nasıl ortaya çıktı aslında? Biraz bunu sormak istiyorum. Yani sizin önceden kurguladığınız bir iş miydi? Yoksa bu mekanla, Bomonti Ada'yla birleştirerek ürettiğiniz bir iş miydi? Bu Bomonti Ada'da ilgileneceğim bir yer var mı diye sordular bana. Gelip baktım mekanlara. O en dipteki sizin gördüğünüz eski mahzenlerden biri. Orası boş ve en az el değmiş mekan burada. Ve de galiba en büyük mekan. Dedim burayı bana verirseniz 2 aylığına kapıyı kapayın gidin, ben oradan bir şey çıkaracağım. Öyle oldu o iş, kabul ettiler. İşte bir bütçe verdiler. Ben oyuncularımı seçtim. Geldim, aşağı yukarı 5 hafta çalıştık. 3 haftadır da oynuyor oyun. Ellerinize sağlık. Hı-hı. Bu arada gerçekten. Bir şey hatırlıyorum. Bizim Açık Dergi'den İksem Mavi Tuna'yla yaptığınız bir röportajda yani tam cümleleri hatırlamak ve aklımda kalan, hafızamda kalan şöyle bir şeydi. Artık tiyatronun bu bilindik halleri üzerine bir şey üretmekten hoşlanmıyordum gibi bir doğru şey söylediniz. Biraz o yüzden 2'de ne yapmaya çalıştığınızdan ya da sizin tiyatroya da artık nasıl baktığınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bu dans tiyatrosu dediğimiz şey nedir aslında? Yani bana sorarsanız aslında tiyatro yapıyoruz. Olması gerektiği gibi yapıyorum tiyatroyu diye düşünüyorum. Ama birçok insan neden söz ettiğimi bilmeyeceği için dans tiyatrosu diyoruz. Şaşırma olmasın diye tiyatro gelip diye gelip. Yani bu oyunda birincisi maksimalist bir dans tiyatrosu dedim ben buna. Maksimalist dememin nedeni minimalist olmadığının özellikle altını çizmekti. Çünkü çok sıkıldım minimalist işlerden. Çünkü minimalist işler artık manifesto niteliğini kaybetti. Herhangi bir şeye bir itiraz niteliği yok. Artık kolaya kaçma ve kolay iş çıkarma için bahane olmaya başladı, görünüyor bana minimalist işler. Bu oyunda gördüğün gibi çok sayıda birim var. Sözler var, bedenler var, hareket var, müzik var. Ondan sonra çok büyük sayıda aksesuar kullanıyoruz. Aksesuarda özellikle bu oyunda epeydir aklımda olan bir şeyi gerçekleştirdim. Işıkları aksesuarlara entegre etme, evet, fikrim vardı benim. Yani çünkü artık mimetik tiyatro yapmadığımız için tepedeki sembolik ışıklara ihtiyacımız yok tiyatroda. Işıklar çoktandır yere indirilmiş durumda. Ama hep kablo olduğu için tutuyor bir kenarda. Enstalasyon gibi duruyorlar bir tarafta. Ben uzun zamandır, yani uzun zamandır 2-3 yıldır yeni çıkan bu LED teknolojisini kullanarak pille çalışan ışıkları aksesuarlara entegre edip monte edebilir miyiz diye düşünüyordum. Onu Zor oldu ama oldu. Yani gördüğün gibi bu oyunda epeyce var. Onlardan kullanıyoruz. Ondan sonra bir ışık operatörü yerine oyuncuların ışıkları kendilerinin kontrol edebilmesini çok düşünüyordum. Onu da başardık sanıyorum burada. Çok fazla sayıda birim var. Bu birimlerin hepsi aşağı yukarı eş ağırlıkta. Yani üstüne binip gittiğimiz bir metin yok bizim. Ve ben bunu sevmiyorum. O çünkü yani edebiyatın tiyatroyu kontrol etmesinden hoşlanmıyorum. Metnin neredeyse yarıya yakını kutsal kitaptan aldım, Ekklesiastes bölümünden. Onun dışında Stanislav Lech'in aforizmaları var. Onlardan yararlanarak benim kendi yazdığım metinler var. Bir takım şiirlere referanslar var. Yani oldukça eklektik bir metinden söz ediyorum. Ama metin oyundaki diğer birimlerle eş düzeyde. Yani aksesuar neyse metin de o, hareket, beden, giysi hepsi aşağı yukarı eş düzeyde. Sorunu cevaplamadım sanıyorum. Soru... Metne de zaten gelecektim ayrıca ama hani siz nasıl... Bu mekanın benim için en ilginç tarafı, burada saklanacak yer yok. Bütünüyle dikdörtgen ve çok eski bir mahzenden söz ediyoruz. Duvarlardan biri taş, tavan tuğla, çok yüksek, yer taş. Çok ilginç, karanlık bir yer burası. Ben şimdiye kadar yapmadığım bir şeyi yapayım istedim. Orada sahne arkası olmayan bir yerde çalışmanın sorunuyla cebelleşmek o istedim. O seyirci için de bu arada sözünüzü kesiyorum, ilginç bir durum. Yani oyuna çıkmadan önce lavaboda oyuncuyla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela bu seyirciyi de ya da oyuna başlamadan önce siz orada sohbet ediyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Seyirci için de farklı bir algı yaratıyor tabii, alışıldığınız gibi bir durum yaratıyor. Yani sadece sizin, yani muhtemelen zaten seyirci için de yaptığınız bir şey olduğunu düşününce bizde de başka bir algı yaratıyor oyuna başlamadan önce. Farklı bir bakış açısıyla başlatıyor her şeyden önce. O işin en zor tarafı oldu benim için. Çünkü üstüne binip gittiğim bir şey olmayınca, bir bağlayan, her şeyi birbirine bağlayan bir tema vesaire olmadığı zaman neyin ardından geleceği gibi konular soyutlaşıyor. Bunları bir araya getirip gerekçelendirmek, niye şimdi bu adam bunu yapıyor, onu yapmak yerine vesaire gibi. Yine şey istedim bu oyunda, farklı bir iş olarak episodik yapıdan kurtulmak istedim. Yani bir fikrin arkasından başka bir fikir, başka bir fikir, başka bir fikir, böyle peş peşe dizme olayı. Salt'ta yaptığımız işte 2 yıl önce özellikle onu yapmak istemiştim. Burada tam tersine, her şeyin birbirinin içinde eridiği, birkaç olayın aynı anda yer alabildiği bir koreografi demek gerekiyor buna herhalde. Bir koreografi düşündüm. Çocuklar o konuda müthiş yardımcı oldular. Yani onun, bu hayatımda şimdiye kadar birlikte çalıştığım en uyumlu ve verimli grup oldu benim için. Yani olağanüstü iyi çalıştık. Şey, ekipten de bahsedelim isterseniz. Ekip nasıl bir araya geldi? Ekip, ben daha önceleri bu Mimar Sinan Modern Dans bölümünde gelip konuşma yapıyordum. Oradan tanıdığım bir iki kişi vardı. Onları gözüme kestirdiğim bir iki kişi vardı. Geçen Salt oyununda onları kullandık. Yani onlardan 4'ü vardı. Ondan sonra onların içinden Sedef Gökçe bu oyunda. O Mimar Sinan'dan mezun dansçı. Nezaket Erden oyunda. Onu da Salt'ta başlamıştık. Burada devam ettik. Ayşe Draz 3. kişi. O benim yardımcılığımı da yapıyor burada. Ayşe Draz'ı bana yani Allah gönderdi. Çok enerjik ve bilgili bir insan ve bütün olayı toparlamama çok yardımı oldu. Ayşe özelinde söylemek istiyorum, sözünüzü böldüm ama Türkiye tiyatrosunun dışında Avrupa'daki tiyatro, yani tiyatroya da hakim, hani yurt dışı. Evet, o yüzden evet, biraz daha evet. Ortak çok, bir dil bulmakta. Çok iyi eğitimi olan evet. birisi, her şeyden haberi olan birisi. Evet. Cemre, bu Buğra Ün ve Yazı Köz, onları yeni buldum. Onlar da birisi tiyatrodan, diğeri de halen genç bir dansçı Mimar Sinan'da. Tekrar şeye dönmek istiyorum, bu Hı-hı. metne dönmek istiyorum. Hı-hı. Metinde hani iki başlığında, hani Hı-hı. ikiden de özellikle konsantre bir şekilde Hı-hı. bahsedilen kısımlar da var. Ama genelinde böyle aslında nasıl söyleyeyim, böyle metaforlar var, işte ontolojik öğeler vesaire, hani bir sürü Hı-hı. şey var. Ama kendi içinde de aslında bir kurgusu var bu metnin. Hani bu kurguyu nasıl oluşturdunuz? Neydi kafanızdaki? Şimdi o bölüm, ben kutsal kitapla çok ilgileniyorum. Geçen oyunda da kullanıyordum. Kutsal kitabı ben bir, yani en az 2700 yıllık bir metin bu. Ve o bölüm, yani Türkçe'ye vaiz diye çevrilen Ekklesiastes bölümü birçok insan için bir bazen saplantı haline geliyor. Çünkü kendi içinde çok tuhaf bir mantığı olan, hatta çok mantıksız görünen bir bölüm. Lafların ard arda gelenler sözler arasında mantık bağı kurmak çok zor. Çok karamsar, çok kötümser, insan hali konusunda hiç iyi şeyler söylemeyen bir bölüm o. Hatta öyle ki bazen bana şey geliyor, hani onu kim yazmışsa falan, arada birileri dürtmüş bu adamı, ya bu din kitabı demişler. Oraya hemen tabii en doğrusunu Tanrı bilir diye bir şey eklemiş falan. Çok ilgisiz görünüyor ama metaforik bağlantılar kurulabiliyor birazcık derine girince. Bu beni çok ilgilendirdi. O kurguyu nasıl performansa yansıtabilirim diye düşündüm. Çıkış noktam bu benim aslında. Çok tuhaf bir mantık ve dizi var o bölümde. Ve bu ben değilim. Yani bunu edebiyatta falan o Ekklesiastes bölümüne kafayı takmış çok insan bulabilirsiniz. Yani Hemingway'in romanı Güneş'te Doğar mesela, adı oradan geliyor. Güneşin altında yeni bir şey yok, oradan geliyor. Ondan sonra her şeyin bir vakti vardır falan, bir sürü şarkıya evet. söz oldu falan onlar. Ama bunları böyle küçük küçük birimler olarak alıp, alıntı olarak kullanıyorlar. Siz devam edin. Ben İşin mantığıyla çok ilgilendim öncelikle. Yani nedir bu sıralamada tuhaf bir şey var. Ne elinden atabiliyorsun ne de ne olduğunu kavrayamıyorsun. Yani oyunda da bunu görmüş olabilirsin. Çıkış noktam o. Ondan sonra Stanislaw Lech diye bir Polonyalı aforizma yazarının aforizmalarını çok severim ben. Ve onun da bakışı bu Ekklesiastes'e çok yakın. Yani insan haline bakışı. Ve tabii ben eksistansiyalist dönemden gelen bir insanım. Yani Beckett'le çok etkilendim. Yani Beckett'i görebilirsiniz her işimde. Evet. Kantor, Polonyalı Kantor'dan çok etkilendim. Bunlar aşağı yukarı hep aynı kapıya çıkıyorlar. Beckett'in varoluşçuluk olayına çok yakın benim kafam. Yani onun izinden gidiyorum bir yerde. Benim de yüksek lisans tezimin bir kısmı Beckett üzerineydi. O yüzden de yani o metnin beni en çok etkileyen kısmı oydu galiba. Yani az önce izlediğim oyunda şey halini en çok sevdiğim halini. Hani herhangi bir şeyi tabiri caizse yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama kıvırmadan çat çat sudata vurma hali bu metnin en özel kılan kısmı galiba. Yani hiçbir şeyi dolandırmıyor. Olduğu gibi söylüyor. Çok net her şey. O benim tabii evet. Benim kişiliğimle de ilgili olabilir bu. Ben yani oyunda fark ettiysen bir takım panoların vesaire arkasına saklanıyoruz. Ama ondan sonra göstere göstere saklanıyoruz. Evet. Ve panonun arkasında gösteriyoruz ne olduğunu. Evet. Yani saklanma işi bir oyun oluyor. Bir illüzyon yerine. Yani her şey çok açık ve metinle oynama konusunda ben neredeyse saplantılı bir şekilde karşıyım metinle oynama konusuna. Onun için bu olduğu gibi metni aktarma olayı. Eğer seyirciye konuşuyorsan git ortada dur ve seyirciye konuş. Hiç lafı evirip çevirme. Bu benim oyuncular her zaman için söylediğim. Bu oyuncuya verdiğiniz şey de herhalde yönetmen olarak o mimik vesaire olmaması hani evet. Olduğu, bu sizin bir yönteminiz evet. Muhtemelen. Bu benim yöntemim evet, yani evet. Şeyi sormak istiyorum bir de kalan az zamanımızda size. Bu yani sizin yaptığınıza benzer bir şey Türkiye'de ya da İstanbul'da diyeyim kendi adıma görmüyoruz çok fazla. Ama İstanbul'da da böyle büyüyen bir tiyatro hareketi de var. Farklılaşan. Evet, çok büyüyor. Bu dışarıdan yani siz 30 yıla aşkın bir süredir Amerika'da yaşıyorsunuz. Oradan nasıl gözlemleniyor? Hani o yüzden İstanbul'da tiyatro yapmaya devam ediyor olmak sizin tutkunuz mu, isteğiniz mi yoksa size teklif geldiği için mi geliyorsunuz? Hani orayla burası arasındaki bağınızı da bir sormak istiyorum. Ben orada tiyatro yani fiilen fiziksel iş yapmayı aşağı yukarı 20 yıldır falan bıraktım. Çünkü 15 yıl yaptım orada. Yani tam off Broadway de çok yoğun çalıştım. Ondan sonra yaptığım işin hiçbir etki yaratmadığına karar verdim. O da şunu demek istiyorum. Batı'da yani Amerika ve Avrupa'da sanat çok tanımlanmış, etiketlenmiş durumda. Çok acayip bir iş yapayım dediğiniz zaman çok acayip iş diye bir etiket var. Onu yapıştırıyorlar ve ona karşı nasıl tepki verileceği bile formüllere bağlanmış durumda. Artık orada yok yani bu tip işler. Yeni kayda değer işler ancak bu coğrafyalardan çıkabiliyor. Ben 5-6 yıl önce buradaki bu genç insanları keşfettim. Çok şimdi laf çok uzar yani bu konuda söyleyecek çok şeyim var. Yani burada birincisi şey çok kalabalık bir genç kitle evet. Var burada. Nedendir bilmiyorum. Bunun sosyolojik açıklamaları vardır muhakkak ve birisi yapsa çok sevinirim bunu. Sanatlara karşı giderek büyüyen müthiş bir ilgi var. Bunun nedeni bu bir savunma olarak mı yapılıyor yoksa bir kaçış olarak mı yapılıyor ne olduğunu bilmiyorum. Ama büyüyen bir ilgi var. Tiyatro özelinde şu anda İstanbul'daki niceliksel olarak tiyatro etkinliği New York'tan çok daha fazla. New York'ta bitmiş durumda bildiğimiz tiyatro. Burada sırf geçen sezon ilk kez sahnelenen oyun sayısı 155'miş İstanbul'da. Bu müthiş bir sayı bu. Çok genç var ve çok düzgün insanlar bunlar. Ben çok etkileniyorum bu insanlardan. Çok zor koşullarda çok düzgün insan kalabilmek çok zor. Ve bayağı zor koşullarda yaşayan insanlar bunlar. Yani her şeye rağmen acayip yaşama sevinci var. Kendilerine bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Bu çocuklara bir şeyler verebilmek herhalde son 5-6 yıldır benim en kendime misyon edindim diyebilirim bunu. Elimden ne gelebilirse veriyorum. Buraya gelip bir iş yaptığım anda şu anda bir etkisi olduğunu fark ediyorum. Birilerine bir katkım olduğunu fark ediyorum. Bu New York'ta ben bunu yapamıyorum. Yani bir şeyleri kırmak falan çok zor orada. Ve normaldir de bu. Artık doydu oralar. Yani şimdi bir şey çıkacaksa buradan çıkacak. Burası dışarıdan baktığın anda müthiş aktif görünüyor. Onu söyleyeyim. Ama yapılan işlerin niteliği uluslararası nitelikte iş çok az çıkıyor. Sanıyorum perspektif eksikliğinden bu. Bir. İkincisi de kendine güven burada çok düşük. Nedense. Hem insanlar birbirine karşı ürkekler hem de biz kim oluyoruz diye bakıyorlar. Biraz yetiştirilme tarzıyla da. Tabii. Bak şimdi birisi bana birkaç hafta önce dedi ki oyunda Robert Wilson'dan etkiler görüyorum dedi. Ben ki etkilendiğim insanları zaten program dergisine de yazıyorum. Yani Robert Wilson'dan etkilenmiş olsam bu da utanılacak falan bir şey yok. Yani söyleyebilirim. Ama etkilenmedim ve dedim ki ben benim bu yaptığım iş Robert Wilson'ın son 15-20 yılda gördüğüm işlerin hepsinden daha derinlikli ve ilginç olduğunu düşünüyorum İşi dedim ben. İşi falan mı söylüyor acaba? Yani şimdi bunu söylemekte yani sen tabii Şabüne'de oyunu oynanan Berliner Ensemble'la çalışan Robert Wilson milyon dolarlık işler yapan bir adamla sen nasıl kendini kıyaslarsın? Değil mi? Denebilir yani. Kıyaslarım ben yani. Kimsin sen? Şey adım yani. Semih, soyadım Fırıncıoğlu. Yani bu burada bir şey yok. İçerik aslında asıl olan orada yani. Ortaya çıkan ürünün boyutu vesairesi değil. Nitelik. Ama tabii diyor, şeye evet, göre değerlendiriliyor. Yani işin evet, yapıldığı yer kaç paraya çıktı vesaire gibi olaylardan. Evet. Ama buradaki bunu şundan söyleyeyim. Yani buradaki çocukların kendi yaptıkları işi bir evrensel perspektiften görebilseler... Evet. Genel kanona göre değerlendirebilseler, yani genel evrensel sanat düşüncesini muhatap alabilseler, nitelik olarak çok daha enteresan ve de çok daha geniş çaplı işler yapabilecekler diye düşünüyorum. Süremiz dolmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ederim. Program sizinle dediğiniz gibi bu konuya girersek çıkamayacağım. Evet. Yani o kadar uzun da derin bir konu. Siz bildiğim kadarıyla dönüyorsunuz yarın. Evet. Yani bu program yayınlandığında siz ya Amerika'da gidip geliyorum olacaksınız. Ben gidip geliyorum. Ama 2 Aralık ayı içerisinde de yayın sahnede olacak. 4 oyun daha var Aralık'ta. Evet. O yüzden dinleyicilerin özellikle o 4 oyunu kaçırmaması istiyoruz. Çünkü galiba kısada bir ara vereceksiniz. Ara vereceksiniz. O biraz mekanla ilgili bir sıkıntı. Mekanı evet, benden değil de bu çocuklardan almaya karar verdiler. Evet. Onun için büyük olasılıkla Aralık'tan sonra oynanmayacak oyun burada. Bahara umuyoruz. Tekrar oyundan sonra da söylediğiniz üzere belki başka bir mekanda. Başka bir mekanda belki olabilir. Evet. Çünkü bu kadar pişmiş bir işi de yani daha fazla insana ulaşması gerekiyor. Olabilir. Olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Çok sağ olun. Elinize, emeğinize sağlık. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de teşekkürler. İyi akşamlar. Aydınlanma çağında elektrik henüz keşfedilmemişti. İnsanlar güneşin altında kitap okuyarak aydınlandılar. Güneşin altında ne kadar okuyabildilerse o kadar aydınlandılar. Hava bulutlu, yağmurlu olduğu zamanlarda aydınlanma olamıyordu. Gerçekleri gün ışığına kavuşturalım denir ya, bu söz aydınlanma çağından kalma. Elektriğin keşfinden önce yani. Elektriğin keşfinden sonra gerçeklere ışık tutalım demeye başladı. Şimdi oyun bitmeden önce aydınlanma konusunda aydınlatılması gereken birkaç nokta daha var. Geceleri aydınlanamamak aydınlanmacılar için büyük sorundur. Özellikle uzun kış geceleri. Gaz yağı da henüz keşfedilmemişti. Sokak lambalarında bile yağ yakarak aydınlanmaya çalışıyorlardı. Fransız devriminde halk aydınlanabilmek için aydınları fener direklerine astı. O da bir işe yaramadı. Aydınlanma çağı öylece bitti, romantik dönem başladı. romantikler aydınlanmacılardan nefret ediyordu. Aydınlanalım, aydınlanalım derken bakın dünyayı ateşe verdiniz, gözünüz aydın dediler. O yüzden romantiklerin güneşle başı hoş değildi. Güneşle aydınlanmadıkları için solgun, süzgün, ayakta zor duran insanlar oldular. Hisli ve sisli ve kör kütük, cahil insanlar. D vitamini eksik insanlar. Romantik gece kuşları. Bize aydınlanmak için ay ışığı yeter diyorlardı. Çoğu veremden gitti. Tüberküloz. O yüzden kafaları hep bulanıktı. Doğru düzgün cümle kuramıyorlardı. Cümle kuramıyorlardı doğru düzgün. Devrik oluyordu cümleleri hep. Gizemli bir buluttur sanat, ruhu sarmalayan gibi. Artık tüp tüp kalmış aydınlanmacılar, niye böyle konuşuyorsunuz diye sorup aydınlanmak istediler. Romantikler, güzel sanatlardan ne anlarsınız siz? Şiirsel dil konuşuyoruz biz, dediler. Aydınlanmacılar, sanatın güzeli buysa çirkini nasıl oluyor diye sordular. Romantikler, olmaz sanatın çirkini, güzeldir her sanat, dediler. Aydınlanmacılar, o zaman niye sanat deyip geçmiyorsunuz? Güzel nereden çıkıyor? Mantık diye bir şey duymadınız mı diye sordular. Romantikler, bağlamayın her şeyi mantığa. Karartmayın ruhlarınızı. Aşk düşünün, sevgi düşünün. Alkol falan alın biraz, dediler. Aydınlanmacılar, karanlıkta olan esas sizsiniz. Çıkın güneşte kitap okuyun azıcık. Romantikler, başımıza güneş geçmesin. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily torch and sky will punish, silenced and oppressed. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.